Inchiche coghera avanto, rapanti si uanchirana a mamocha avo. Buono, allora tu la vedo pulire lì. Togli andando a sogo saba. Tatania sai, guacira soda, sembra ovviamente mi male. Diamona segni che guacco, colli di omoro, video lingolo, io mi intosafania, io romano, mosombo. Naga ni tie oko konye gokuru wa sole na boi gokuru wa sitole. Ono kwa tolereire kwa mbe kila sole obu ya buwao na obu nebu wa obu isane. Neme roveri riyonsi ya buwa teo kwa gende nseri ya obu india na kuruwa na kuweni wa. Kristo rore kane na imu kire liwigo. Ono kwa gende tole kuligire liya ama liika ama chenu. Etuwa sabiro moikomo chenu atotangane na hatolae. Na kubwa mono atu avere ewe na mamote vyons na anya alakopo kwa ntumi ya mune kewekele achene vikawa vyane na kubwa mono nyasai dole kane na uimu kereliwe yoro ni alakopo ango kei wa kejima vietari ya olivako haba naba haba kena haba naba rategerele mangana ya higa ando onsi ya sefare Kristo obujabu wa obunyaka obuku bali. Oyo mento wiria mnyangaresi yore na mariga marito amange kwa mora sukirigo cha sekiru kiao. Umotinye na komore mienga wansi haba radile mea yeso niko ba radile ekiare eta ikanero ororo neritu kondiro waja kubuki wa. Wono ketoko ene nsemi yetu akura angiru mnyakiru na umura yaso simiyo yesu Kristo mboria. Amina. Ono abanchwa ekena atakatulijerebie inki geko gera abantu bakanya guwankirana amamochabo omuntu akakora amamocho bwerwanirira tatoge tuwankirana obube bwaye ose amamochaye erinde anyare kobuwankirana inki geko gera engaki amaega ekerondo musae ose ekerondo mwana. My brother Nara Roro Nara Kubua Kyokoro Ranga Onye Wosena Amonyo Olete Aminyo Nyonyo Olete Yokoro Inga Eita Nabaka Nyolete Umuako Yomo Wosena Umuaka Nemetini Eki Aki Nga Kiki Inge Niko Nara Koro Ranga Niko Tole Niko Tole Ambo Nono Kore Ngele Na Una Eko Nge Toko Likore Nga Eko Nga Tua Wika Na Inga Kia Yemo Baba Atara Asira Iga anjete gotoveka matoke. Aranara matoke anjete gotoveka. Na avalimu atovekira matoka vangina mumo nyete matunato koroka ye meroka. Iga aleko genda ulige getonga. Getonge keiza oveka irongo. Umakoreta mataye meroko uvanga matoke vya. Umakoveke meroke ikuruguro otuba. Ono mumo nyete ni toke kero li ato vire awa ancho nonye li arenge irongo arufu eri mwenye roche mune ranyare kova ego tioka. Ono niko tuwale konyoranga ama toka alega atoba onye gose mama kage enda mugondo ikiare nga kierinko genda ba arenge vionde vage enda mugondo kore mezi sangi. Ono eskuro oje na potoko genda ende tuwele na saa saba ono ekera matoka ya tuwa jichire muna uko igoro morangu uga niko uko igua rufi ya matoke the best thing yo kora niko uko wake virundo poka irongo irongo wa kuwa gendari ya sege tonga kwa rusi ya matari ya masa amini ya matari ya meroka elinde kwa nyara koba kukubugozi ya matoke kwa nyaria kwa alia ama saba alina vora avise. Eki agea mamu wote koto umira nige ya koto mwoli ya nga mwoli ya matoke kura mwoto kana nga maibrato onaye kubu wati ukana nga tariere na inje na akana uruwa kumbe ere muna asipike abeketa matoke aregi rongo kubeta arenge kemanyele liyo mtuto tabu wati ya bazi na onyone ichi nchuguntua kasime kire ejina jia jina otu wako kende tuwa buche yotu wabeke mefuko tuwa Bueno, kumbe era kome kare ke manyeri na ene ni gape ito kora kwa kwane kena sabana buat. Akanyoranga twensi pi. Aba tu arenga aba ke onde tayi yogo kwane kene nono yomo. Kone kira kuburi nga ngokora, onde tayi yogo wanchirana. Ngokora, onde tayi yogo wanchirana. Na esukari na watu arakwege de tuanye mena. Kekela tuwa menile sukari. Kuburi nga ngori ya sukari. Onde? Onde tayi yogo wanchirana. Waka, li tuke li magate kutuburi nga ine. Habana aba, ngori ya sukari nati getambaro wa seri edo kuhu. Nje mama tindi eti, ae, aerele, mama tindi eti, okay, nchua ni mwikara nsa. Naenda haka ilo olela, ngoli ya sukari, onde tali eti, tali inchi. Ono, inchi ya kore toa mwaeri oye, akaligie kirani. Aga tuere lia, ni matara tuere lia, akarete kerole, aga terante likiru montari ili lia, kubo sibu aye. E sukari moloje kero kwa mena, naenda kero mwoko iva, Ige gotika raga ese kenyinyi lozega. Na nye yende na bera me era agenda siki miyo igora. Ono, ata makopoli nga ligele lingo. Kero montari yedio posibu aye. Nki moro ocho. Nga ya ne sukari yela o mama. Aye nki oroje, ne sukari. Nki nara boli mwakana. Aga tobeka ese. Aga tuere liye viranya. Tato gochigocha. Mera ata makoto menta. Kai. Ono morembe tobu ati. Inki waka yete, maa senge chunga, tuwa hile sukari, tuwa hile sukari, itoto yetu wanjirana, na mamocho, ni watoko kana. Uno, inki yeko kera mwanya kantei, keire embweye, nye kira kore kairu meyo mwonto. Na embweye kaya arwete, nere tuwa takatoli yolivoro. Uno, nata yatoka yanda sige tabu kyo mchaka, nesato, eke mungo kia, Kianda, kutili mboke wa naotula ike na onye iku mina vivele, ikia era naotula akuole lemo naotula akuole la manganare la manene. Eke mungo kia omo chakane ya isato, eke mungo kia kianda, na asenge nchomu la liyo tabu hati, evu kuyeke usi, yani tabu hati evu kuyeke usi, na umora nganchere nso mevu kumbu hati. Eke alima atenga tabu hati evu kuyeke usi ya uwa sore, Ise kwa ororo mwane na wako. Ona singi njeta yeti yansa omevu kumbu hata higa. Bwana, Bwana Mungu akamuita Adam. Akamuambia uko wapi? Nyasaye oyu uko rangeri Adam. Oko mwoboli ya naki Adam. Nika jiole. Nyasaye oko rangeria Adam. Adam nika yori. Nyasaye no motongi. Nga ako rangeri, evi tongu biaye. Bizirino Adam. Adam nika yori. Adam nika yori. Ede riboli ako mwoboli. Kwa morangeria, aka mwoboli ya Adam nika yori. Awa morangeria aka mwoboli. Ono, tigango tuigu nga inki Adamu agoteva. Iki agoro rangeriwe, oboliwe, nika yore, ono, inki Adamu ako iraneria. Iki mungo ye ikomi, akanena, akasema. Nalisikia sauti ya pusitani. Nikaogopa kwa kuwa mimi, ni huchi, nikachificha. Nyasaye, oyo koboli nga Adamu, nika hilo nuli. Adamu yoko materinga, ena iwe eri ogiri yao, na hindi nebisa, ekia gara nigonde, yetiri anda. Adamu, na saa tila mbori nga Adamu na chiore. Ena amba ya akabe, na saa tila materinga ki, inki yaka orole yetiri anda. Na saa tila mbori. Eni entako mbori nga ki, ine Adamu, nika hiyabu ole, nika hiyole. Adamu yu kwenye na iwe liyo gidi yao, na hindi na obo, na atama, na evisa, ekiagela, indebosa. Niki, usi yako gara Adamu akwa chikoba akwa babosa. Kero wako kende kuchinse, ebuku yake ndio kokuwa na ile 11 akasema ni nani aliyekuambia kuwa huu huchi ngo ogoteria na neke nenge tiriandure nesaa nera iga yambu yari I like it nesaa kumbuli Adam Adam nita yuri nye naiweri ogiri yao na atama ne visa ekeera getirianda narengi uono edipo vilinde makomoboli ina ine nuo yoko tevi na Adam getirianduli ene hivyo nane fakari kumbuli Adam Imo ya kuvulia na Adam na ende ingi ngokotelia na ngetiria ndole. Enye nivuli ako nyara kwa okuvulia. Ok, nyasaa kama ako gende. Eke la mbunu tuya li suwari elio. Ata mata ila neria. Nyasaa kama ako mvuli maki. Ke, ne, mkua lile. Matunda yomo toria. Na ako kane pie toria. Ine, mkua lile. Amatunda yomo toria. Na ako kane pie toria. Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Ijele pia, hapa anchwa. Ya saa, nata yetu kukendele utuwa conversation. Nata yetu kukuwa na mono, ayada mchinga ki, kia korora, ama mochaye, ama idanele. Adamu, vikerio, kata yetu korora mwebuwaye, diga gende to kogende na konya kororo bo mumu omwao na kia kare ko ira ne rwose e kebungo kerige ko bwati bukinse kebungo gya ikomi na kem ikomi na bibere adamu na kia ko ira ne rekwa monena ko mubuli na kuwalira matunda ali moto ali na gokane pie ono e kebungo gya ikomi na bibere adamu na kia ko motevi Adam akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bono, lakini alikobolinga, nkieko gera abantu, watanke, tiwankira nama mochago. Na hende nima ite na mwasomi la marikaya. Na hende na mwasomi ili mwanyera ndiri igon mwagandiri. Lakini na hende tigatu ila na sense ya mwono. Alimu alikora nina ate mwakaliri itunda. Mwono tigatu ila nina obu ama tebuye nka. Na watu kwegera se kebunge chumu chaka mesato. Kebungo kia ego chaka kianda. Kwa hikire ikomi na vivele. Mwono ga ya saa uteke lako mwori umo saa choyo. Okoro kwa Adamu. Nga Adam nika hiya abuori Adam uyo kumuhira nilia evi intezi yao na ekera kumuhira nilia igo ekera kumuhira nilia igo hachie tala iguru mai saro le nanga kie ndo alalu ye asago sasaba mamochae tala iguru yoka ono akagendela konya korora obove buo monto kurokwa awa ilago teyo manenya sanga kie tegerera omukungu yo kwa ngete nere obeire okonga e matunda e motori wa kane zina yaronga na aria kiramba ya ni maera umo chaka no isato ivere eke rungo gie ikomi emeronge ivere na vitato adamu nilago kwa na ngaki erineri yuga ya mini etineti nyama kichi nyama kiane ayana erineri yuga ya maugane na hani hata mwago kwa na nga etineti nyama kichi nyama kiane Irineri uga ya maugane na inde naro kwe omokungu na weta nigo ni igaru usiwa somo saja vono nigo tole omobere oyomo. Vono ekera momocha teraro lekana Adamu na awa evaro omobere oyomo. Adamu na awa nigobale kinyama kichinyama chiaye. Ni uga ya maugane ama mocha teraro lekana. Ekera momocha chikoro lekana Adamu yu koruka. Oma agotevanga kai harinche nino omo kungu yekua ngete. Wala wa mtu. Ekero momenta asenka. Yonke elekero montari yelie nka alia sore bono. Yere limoka ori yere mosacho ori yere abana baino. Abatole asichinka alonze asemole. Nikon tere tuwa ke sarunga mangana kie mokungu ako kore ili koso musaki ako kore ili amba yote eba sobo kimabuga au. Kendo kende nikoro ako kore ili asobo kimabuga au. Olo jenye kende kia umo mno ya rankore me kende keiga na asenchele yeiga kende kiliko kere me yao. Ono, onye ako kore ili tamba yego ikere kere nge ikyo. Ono, na hende digeria aya ako kore ili amba vi. Digeria aliyama ba ako kore ili. Wadamuna ako tono kiri. Wadamuna ako tachire. Ekira ako tachire kere nge ikyo. Nke marika ako kuwana. Marika ako nte ringa, ekira monta atachirwe. Iga kwebo obwebwe obuya bwensi bulubu arenga ororo onyara koba okuinyura amabe na arakorora Adam bitu kuri tara kinga kiti tara era ole ote dinya sanga ki akinya sanga biye mono kwa mwero mukungu buku kumya biwa biki biwa bya mawani kinya machichi ne machiani dani agogete Eke robo bebu wati kovwa asomu saa, asomu kungu uyu. Eke robo aso ase nkaya avo. Inki kia avete. Na kia marika agroteli. Eke robo bebu avete ase nkaya avo. Inki kia avete. Amariko, nga kie nseyaro rekanepi. Nga kio environment ya Adamu. 90 seconds. Adamu agachentia obosyo. Adamu akanyara kova obochentia evirenge lio. Adamu akanyara kubogo tega nga hali inti nari ya litunda korende nomu kunguyo iga kwa ngete abancho ne Adamu ekera ale kubogo iwa nyasanya umanene amina Adamu 60 seconds Adamu mboro rokibu alenga ororo mboko mkibu alenga ororo mwela nena ki Eyo monene na ale bitu. Inki eko gara mo ta kweba tanga ki. Ata mkwale di nga ki e kwali na litunda. Harinje na harinje. Nomo kungo yo kwa ngere. Inki mo roti ke eko gara ebi tamere ebi vira ororo koru koru koru. Ata mpaka bon. Eki ara na onye ni nkawe. Nyumba minawe. Na bebi nto di koga enda vogeka. Iko montago ikira kerenda au ikaranta tebe na eke eno ninti na gosa aga ika montu teyo nyako gosa uantirana umokungu ta uantirana umosaja ta uantirana ahana mba uantirana neke wabakani uantirana niki gego te kia kena kwa mbinka iki aera unge teyo buantirana uantirana mamochai na hende niki eko era wakanto papa uantirana mamochai For example, orijele liye, orore omongina, haba nina rangi nguwantira, na baba abira haba nene, kwa ikawala kerengo ba uwantira na asenge nchao tebanga, kerimanga na, nyonya tina korete mamocha alega, tiga uwantira ne asenge nchwe ya habana. Wasa asenge nchwe mtaketwa omorembe, haba nina rangi nguwantira na vale vantira na, Ama moche na nyamba akolete mamoche. Asini nchubaka yete kole tomore nda asinka. Lakini hawa kaka avange. Ivanya uwanjira na ama moche avo. Asinge nchunga. Waisu uwanjira na ama moche avo. Mbani tayare go sabama avira asaba kungu vavo. Na ingachie leka waha sabama avira asaba kungu vavo. Nigo wararo lekana na ava kungu vavo. Bono baba gambe ili. Na asinchire yyo. Omo saa chogi che oli o kiri kiri wo mia omo nupa o kira pende kukwana nga bono ogea chiwe e kia gara kena kia mangana nkeri nga ki kata yeti go saba ama avira na aiso go saba ama avira ila oji kororeka no moke na o kororeka no moke na anda kie do mongnoni gara amo chai wano nga kiba ago kora apa saa cha abange vago kira Paro chenge kena mamochara na bakora na kini okira. Na omu kungu nyoko kenda kwenye kumobori nyoka, obeka chindo avo. Obeko vosyo, toko pewa nga, obeko vosyo anaweka sura ya kazi. Obosyo obo suboko wa wo otanga omo unota mbogia maswali ingi ekogera ekiagera ejento nkiri ime yomu saitani ya abege taga simeka ime yomu nege mpeka simeka ime yomu nege koro obo inche nobo inche obo kere kore ime ya ita vana vana nto onde tayo ra nyare kobo weke ya onde tayo pi bonsi tikero monto ni gata getaro le kanole iguru na senye shia obo inche bole ime ya ye adamu onya ligere liya nga embweri saitani ya vege ya aboyo obo inche onya hata muachiko ligere liya nusie embweri ya amaliko gago kwene keria iza inga nesai daki ene na boya ko nyaale kana nyasai amokonye asabye nkirenga yoko muhirania lakini adam akagendera kubwatelera emirande akagende kubwatelera emirande pako moeri oye akarakaranga tabiere okora mamocho lakini ekene kya mangana nyasai kera kuligeria na barozi na adam na yobwata mamocho ekiagera adamu na amini awa monaye ni omoro mubiro yomu ono hoja kuligi defensive mechanism ya oyo we defendi it is not going to hell peo honya ekia era kayare ayena mukao no mubiro yomu nanya mukao uliri still nae kuwa nanya kuwa le kolia omo kungu uliri eke ento kia mangana kede kia mangana meki ngarki mwensi mwagure aso otaywele liyogiri yomu nene Adam akanyara kova okwirwanirira muna naye asenka abwe okwotema kwirwanirira kingire na wakora mmoja atari nyarebe potambe na moto okwirwanirira igo omwongi na kwirwanirira mosaje na rota ndi osabirie nkei mosaje na rota osabirie nkei omosacho lakini okwirana na inde kogoswago kirigiro lingora koma konyora ngo muntu yiri enke yi no muntu omwongi no inero nyiye akia kama marikao ikira terona enka ni omokungu muya ni yako yaga omokungu molibi onyetago bueno oyo molibi ta nego ikira sawa terona gero akini je na sawa ire enke iga kwirwa nelera mamochaye kero ya omugwirwa nelera abana bedwa nelera abaibo diba kwirwa nelera bueno uwo koronge iya oyo nde ikia tuya sikido to kwirwa nelera neka to kwirwa nelera ibo ntora ala mamocha ito neka to tara ala mamocho kero mundo ni gare misarai na kero mundo kare misarai to gose misarai ti kono na kongu ikia gara kero mundo ni gago tenenera adia no yonda adia inki yoja kia bo mwaedi oye kisegi amariomana ogotigana bana bamintu ene rero ino ro mucyando go chore go kiaka mwere pata atiane tuna mukaye ekiagera ne sai skill na babu ate control ya semare abavero totabu atien tani totali kuiro kerio girio monene na ya sai na kiateva ekiabu ate ni olita ta yata nana oh eke amwangire kuibwanana ekero mwangire gosaba mabera inki egokora egento gegokore kangeri ngaki abanto ebagotigana abanto nigo bakorwana abanto nigo bagoitana abanto nigo bakobekana kikera abanto bakomeye n'obubisa batari gokwanania batari gokora kende nonye nendagera batarageramo emesa ekiagera onde tayo otegete korora amamochaye Aba kwa ni vande wakata wana the school of thought. Njetida maeti ya wafu bali aba kwa. Kwa wakata ya waiga. Waliba manjira masomo, baa somire, baa kole uchunguzi, upelelezi ya kutosha. Ilo yogo kimabuwe nka. Nga, omu ntu nyo liyo uwantirana ama mochaye. Omuntu mungaini, nyo liyo uwantirana ama mochaye. omuntu omuliri nolya ogokaana amamo kyaye baaba ekera agotoita niga agotateebinga nintu twalya esukaali tugakaana abantu abaliri tugakaana nga ntulyeti esukaali and in the actual sense nerya ngaki esukaali ntwalyeti amatooke ntwalyeti kinjubu ntwalyeti lakini asengeje y'obuliri bwaito tokali kimuuma tokakaana tindieti talinke talinke mpaka noonekera bwate tachebo evidence tokakaana nasengeje eyo ono nabeko nyarekana asengejo mama akanyareka obwogotwaka asenge twalenga abake lakini twareka amasaki amanto amanene nanga kiene nabareka batatwaka ekiata areka onyara gotwaka ono rero kinka kyeito ase narorwoti nga nobwata mamocho nanga kiende ekero ogoteriwa mamocho ao rigerimu nenkoro yaye koberoruka omong'u nerabagoteriria nga omosacha oyo baminto nga tobona kwapa igo omogaka oyo nga kikwora kworirie ense kwoorire ense ense wayabeikire ense gati nenga kiyarero yakomire omogaka oyo otare gwancha iga oirane nyomba okire ensi yabeire bobe omong'ina nigagotigoteria okorwanirira kwamagotindia kabisa muna ense ense bwate kimano ekiagera eki nekiagoteri kere ekeene totaeti bwanchera na mamo chayo nanga kiende if any nigotete korigia enchera ngaki okomobwati omosoyi motumane chinkwana erinde onyore ngaki ase okorara otari gwonchoka otari gokwana paka mani nga bono kwaga eki nki kwaga eki buna nekeena agogoteri ngaki kwaba ekire ense gati obogima bwarero nobobe abanto nigo barabarwaire abanto nigo babwate bagotara babwate amarwire emebere otare gwancha obere nyomba omong'ina oyo omogaka oyo kwamakoorokia esura y'obororo na bono kwamogeche kwang'usire omonto na nigategete gogokonya nigategete enka yeinete nene nigategete motwara omore nigategete momenya amatuka amange nigaganetie mogokera abachokoro nigaganetie oraria ebigwasomirie abana abo gwasomirie lakini kwamagotindia muna ese ese gose muna enyiti ebwate ebimano nki gekogera abanto bangire gwanchera na amamocha abo naberanyarekane muna aria bono ekanisa kanisa chi kanisa tore ase tokogenda naberakwaneke nga bori mong'ina gete mogaka gete bori abanto aba mbarigokwaneka buya ase ekenyoro ngakiende borogi ngokwaneka bore ase more ngakiende obori ngokwaneka more bore ase more ngakiende gose obotomani n'obonyaka ngokwaneka bire ase more bono ekere amang'ana aye agokwanwa ayekwanye goikere ase ogotarani ebire mwatebo na bibire ekeene ebire bingokora erinde korwarora okonywe gose ase ekenyoro naberanyarekane abana bao kwaerusirie oborito bwatindia kabisa ng'a mwamorora mwamorora okorusi ndi mwarora are morito kian bani bwatindi totageti naende eri na amang'ana arorekanire ekeene nkero mpaka none omwana oyionga kiende oteberi nye ekeene moritare lakini kwamanya kori kimuma nanga kiende kwagechi kwemija nga bono nekanise nabatigeire abana barimenya kogamba rioka rioka rioka abana bao gose ekeene nkero eki giakwanirwe togwanchirana lakini tibwanchirana kiri getaiyo oborimu borabwo okobekererwa amang'ana ataiyo nabo orakaane lakini ekero bagoteria ekeene ng'a baminto omong'u na aye gaki nono ekero abanto bare komunyoka esika nabo baigwete muna ogotacha amatitiri ao nabo baigwete endumo yao nabo bagoche muna okomunyoka ogosoa nyomba mwao kwamanya kori kimuma gwakaana ng'a tarinche mokombekerera kwa imo kwa wajiko ligi yaba gambi nga bakoro kilaba rogi wajiko veke kina wajiko sora bantave kina na angabu kie ndemu na vona vana wa inovare Amerika wosemu na mora Amerika wa mwano otomele jivesa nga mamo nimbuwa te kino mwano wane otomele jivesa na haro kilo morogi nka kwa mwakoera liyo mwaka ambi jivesa omoga ambinera senye jivesa hatia salili enze otu vema nga na ayo omonto yoro kukwane kene nge kene no morogi yore omwakoera liwe bivoko e kene gya tuvua niki tota wanchira na mamocha ito kisatare wanjena Adam agakana kaliki mumakia laki ikumi agakana kakakasi hali ya roli ya ritu na ekene na ya roli yetu wetila asere ikia ya Adamu wetila ama mojata muna matana namba one ikia utigiro mungu noye au jikore potara vieka ikia kwa rata mwago tigo mungu noye akatiko nyoro akore vieke engibira jako muumira iko kwetile point kienpanga na wongo jinga nyasai na baka ya tata mama chika ya karako babu wata niye nyangi ya wonga mwaviro mwaviro yomo mwaviro yomo nuli wako taramo wako menyamo wako redi intamo na kia kora mwono uja wana wami nto obo gimobo to menyeleka ya ila wazi to menyeleka Amerika onye moka ote yoga ila obo gimaboro obo kongu onye mosachi ote yoga ila obo gimaboro obo kongu ikia kini mwono gilo nyasaa moroji muna mokoka e struggle moroji ki struggle tubu hati di tuka seri indi ni struggle oba gimogo nda kie le kwa nyora abana ba oba kuganeti umu gako ona kuganeti umu mno ona kuganeti lakini moko umerana asenye jiobu hali Adam akaliki muma akakana akaanga uwanchila na ama mochai ne intu asobo kimabuito onde na aroro roka liguanchera na gochampu osama mochai eke rumu onta guanchera na mamochai inki ekoba metari ikumi na isano eke runga ekemo wake giata vizu Sulemani ya watu wana eke rumu onta guanchera na mamochai nga ki amali ikaka leko ila nili metari ikumi na isano Netali, nongo kia. Netali ni kumine isano, eke mungo kia ya eke moira, kuchie egi ya kaviri. Kuna kia kare koira niri. Chagabula upole uwe usa asira. Pali neno li misalo, uchoche ya gadabu. Nga li nena li hororo, niko liko chenchio bururu. Eee, ke mtu. Ami ndo na yo wata mamacho, mwaka kone gazi. Isa vana vana. Kora anche. Mwabili mwakone uu mtuwa wete hivi tungwe vile kutole ama moja yu na arole kene na yane niti nako oselete mwakone nagende leko mumisa mwakone nagende leko mgiwa kwati mwakone nagende leko murama mwakone nagende leko mosieke mwakone na moseri kuru nyumu mwakone nyare kubu kwa keri yu umu nagankirana uu papa fulani oh mama kwambuka ekene umuonginalea na agosi nje na agosi ama mochae na yani umuonginona agende wake wake nilio nago kulele nago chobie nago wangole ekere wantina mire una asenje tutali wantia na wana wa mintu asenje tunde pime nupa asenje tokenda yateko sibireke ene tuwake tundachira nse na kia kongere mechandere asere kubuate mechando vono iga asini mbache ito norato konye nekero la agenda samari mungi nono pero pero nanyo langa nagui nako gosera mungi nono ngaviri umoga kone pero nagosa ngaviri abana mama tata tuwapa gosera wabiri ama abantu bakubyara isyama mochavo niko baraba yakubwa bali bakiguanchirana nagiye ko roko abantu abatubwata ega nanye bali agro te bikire gento ako nyore kera rodi ni gento kera okore kita ko okia kwa sababu maronga ki I'm sorry ukwana bwangu lakini abantu tukarukuru kumwanyegeti ingawa usi babo kioma babo mbuu eme pie miyomo pa patanchira if anything niko bakoge ndia kweruwa nerira asobu be asawo ito tigato konya abana bani nita asema andine morogo beje igarero nga kero ya moito anchira ne ama mochaje e kero kwa lorenga kwa akolide ikiara kero ya mo ikakora mamo odete yore ea oda otave ota nyoreka nubuata mamo na kura nyoreka ne kuya buata abana bamindo kula nyoka na asenge ne no kwata mamo sabo musa ni yuo ama vera ama bebe musa ba ama vera na ye go sabo ama vera ta ku imbo kere li guru ta ba na bona na mo nyoli de no te bien ha na kwa beire na enda okwa vera kene erinde mwa kuosi chamte yo mwagende komenya obogima bwino kubwa kwa mwinyi kwa mwabera nende gonjo ka kego nende ko matera nende nga bora nende ngwa ankore kwa ku mutano kiaso ali akorete ono no igoto wa kwa mwaberete nende ni goya ku mobekero obusongo imeaye na finally ni auto ko ikira asata agusabe amabera abangina mobekia abere ibo ya kwa sacha wa chaba korai so ito tiyato konye abana wa mintasi njwe chingati omonena ato sese nituen siyamu kero yomu itaro lopo rebubu aye na inda amanya nga kero mtu nabako osa nabu iku dande kero mtu nabaka niri asaba mavira ase ondobu yensi uri ago ose iri ike nte kenene ne kero po nchibora akukuru meya ito ne kero po nchibora akure kuru meya ito wasaba mavira nega asie nyororo nega asire raisi nega asie ngia toa akore noko ibo nigo umbore mbe nubu ante nibira alota na asuki nkaji ito e kero toa ade abanto wako nyara koba wako antirana ama mochavo manna basesini asobe wa Yesu Kristo moboria amina usabe tatanya sae mbiya mwana asie nchi wantire na wako anira mwana nchi mbiya mwana asie nchi wato pebiri nga onyendi kwenzi pitu anchila ne ama mocha itu. Nekeo tu abetu wanchila ama mocha itu, tu sabaha maavira, ili indu nyako batu kwa avira. Nekeo tu la sabaha maavira, keo tu la avira, nanya saa ito, obu wanchila ni, no morembe, no mogoko, ibira gende komente kasi chinka chitu. Na yonsi nigara atu sire, gocha sore mune familia. Kone tu alogo sabaha, obole uobuntu buhate, asichi amate chitu, kero ya omoito obu inchime ya ito, erinde otobekere litunda lio wekeya lio buororo elio nyasaye kero ya omoito karo lia gosire osaba maabiru yomuabo higiera abo mogoko monene no mochengo mone kero tewa onchereri ikiaete na kero kuwani kuwa hago cha asuki ama tuchitu usese ni bono nabana baba tegere ide nabana chiko tegere usese ni kwenzi amo kubu amono tu onchereri nyasaye ilio kunya areko batoa kwa menya dunu kuwa nikuwa okole ono tuwa rego sabanya sawa ito ikia gara tuwa chaatile na ende togo chukutumoka abande ba chaatile li ituko oto gitene na ende kera nyaleka na otolete li ituko li ala minsu muna lero kiko tola agoke na gochenga eke otola weto okora agara kuruwa siku ukiya o obijabu wao tiyapoto isane osese nere idio ose se na bonsi wali wako yesira senchere yeneria na kubu wa mono ose se niyo minto chere mane familia yae ase ngencho erure kore pere die yeiga erinde nyale kome kore to otole kase kero yomo uyurare ukuigi wante kwa wako kere te kuru bono wika kare na kare eki atu wabore asuge wesu Kristo Roma boria amina amina shande sana mbiya mwana mtunu wa shimburo usiata Washington mancho matakere mbiya mwana weka naenda hitu kuli ya wa hamish kwa tukumira na weka chimisa iso tu weka inyegoro asomoro weru wabu wa matabuenka kumwe kira yu nari shimburo kunu jitamba siya siata Washington mwara angalia se ibele enoti shano na emo inye ibele kianda shato enoti shano na emo inye 206-429-0364 na se chimisa merongewele na inye tonyoare AC605-475-5845 wekechu menda maritana nori nontiri mbuja muna asungi nchoko wa mwana intwe asumuro velio uwa amate wenga evitamero wa Yeah.